Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear M.O.R. Dear M.O.R. Hi, Popoy, at hello na rin sa maraming avid listeners ninyo. Ako nga pala si Yalen, 43 years old at mula sa Pasay City. Matagal-tagal na rin akong fan ng programa ninyo. At hindi lang basta fan dahil super-duper addict ang lola nyo sa pakikinig ng mga magagandang kwentong iniere ninyo sa araw-araw. At ang mas malala pa ron ay lagi pa akong babad sa YouTube channel ng MOR kakaabang ng mga replays. Grabe talaga, Popoy. Malaking parte na kasi ng buhay ko ang programa ninyo. Kaya naman ngayon, dahil na rin sa pangungulit ng anak kong si Michelle, sa wakas ay nagkalakas na nga rin akong nanloob na mag-share ng sarili kong love story. Feeling ko kasi, Popoy, ay maraming makaka-relate at matutuwa sa ikikwento ko. Kaya heto na nga, sisimulan ko na. Isa ako sa mga single mom for almost 18 years na, Popoy. Pero hindi lang basta single mom, ha? Dahil isa akong happy and blessed single mom. Kasi hindi man kami nagkatuluyan ng tatay ng anak kong si Michelle, ay parang natanggap ko na rin ang forever dahil kasama ko naman siya. Mabait, mapagmahal, at masipag, at isama pang masunurin ang anak kong si Michelle. Marami nga ang nagsasabi na para lang daw kaming magkapatid o magtropa. Magkasundong magkasundo kasi kaming dalawa. At sa sobrang close namin ang anak ko, Popoy, ay nahawa na rin ako sa mga kalokohan at sa mga trip niya. Lalo na nga pagdating sa love life. Kung tutuusin, ay masaya naman ako sa buhay ko. Pero itong anak kong si Michelle ang talagang nagpaparealize sa akin na pwede ko pa raw subukan. Kesyo hindi pa raw huli ang lahat para makahanap ako ng romantic partner. Kaya ayun, isang araw na testing ang asim ng lola nyo. Ma! Ay! Ma! Oh! Michelle, bakit naman? Ma, bilisan mo na maligo dyan. May sasabihin ako sa'yo, urgent po. Oh, anong urgent naman yun? Oh, sandali lang, nagbabanlaw pa. Uy! Ma, dalian mo na. Sige pa, malilate ka. Malilate? Eh, may bibili lang naman ako sa mula. Ah, basta, malalaman mo rin paglabas mo dyan. Kaya sige na, ma, bilisan mo na, dali! Ay, naku, eto na, eto na. Ako natatapis na. Batang to, ang kulit. O, ano ba kasing... Ma! Oh my God, oh my God, oh my God! Uy, ano nangyari sa'yo? Anong k-drama na naman yung napanood mo at kilig na kilig ka dyan, ha? Mamali ka dito, bilis, dali, bilis, bilis, bilis! Sandali lang naman, anak. Makahila naman to, eh. Kita mo nang di pa ako nakakapagbihis, oh. Don't worry, Mama. Akong bahala sa'yo ngayon. Bibihisan at may makeup ang kita ng bonggang bonggang bongga! Ano? Kailangan mong magmukhang beauty queen ngayon. Ipapagamit ko sa iyo yung bagong bili at pamatay kong liquid foundation para bumata ka ng 20 years. Tapos yung dress mo, niready ko na. Teka nga lang ha, Michelle. Wait lang ha. Time first, okay? Hindi ko maintindihan eh. Ano ba to, nak? Anong bibihisan? Eh, ba't ako magme-makeup? Ba't ako magpapaganda? Sige nga. Kasi nga, may date ka, Ma! Alam mo yun? May date ka na! Date? Teka, paano? Natatandaan mo ba, Ma, yung nire-reto sa'yo ng best friend ko? Yung uncle na kakilala niya. Oh, anong meron sa kanya? My God, Ma, nag-text siya sa akin. Nagpapaalam, pwede ka raw niyang i-date ngayon. Ay, di sabihin mo, oo. Sus, date lang naman pala. Ha? Date? As in ngayon? As in now na? Now na! Kaya, Ma, halika na. Oras na para i-highlight ang beauty at kaseksihan ng mudrang Elso! Ah, teka lang, saldita. Nak naman, hindi ba parang ang ura-urada naman yata? Eh, tingnan mo nga, oh. May bilbil ako ngayon. Ang tagal ko nang di nakakapag-gym, you know? Puyat ako. Ang laki ng eyebags ko. Parang ang hagad ko, eh. Nak naman, iparasket mo na lang kaya yan. No. Huwag kang mag-aalala, Mama. akong pahala sa'yo. Kaya kaya na powers ko yan. Sisiguruhin kong malalaman per site sa'yo ang kadate mo mamaya. Kaya ano pang iniintay natin? Simulan mo ng makeover! Arnold, parang ang dami naman yata ng in-order mo. Baka kasi hindi ko maubos lahat to eh. Sayang naman. Hindi. Sige, okay lang kahit di mo maubos. Ako, itong fish fillet lang naman yung sa akin. Iyan lang? Oo. Ibig sabihin, ako lang kakain itong mga ibang ulam? Alam mo kasi, bawal na sa akin yung mga karne at mamantigang kagaya niya. High blood ako. Kaya pala. teka ha. Ang daming chat galing sa mga tao ko sa opisina. Pasensya na, ingay na cellphone ko. Okay lang. Tumawag pa. Yelen, okay lang ba sagutin ko na muna itong tawag? Importante lang talaga. Sige, sure. Sige lang. Hello? Bakit? Ano ba naman to? Matawagan na nga lang muna si Michelle. Hello, ma'am. Ano? Kumusta ang date ba? Oo na. Super na-enjoy ko yung pagkain. Pero yung kadate ko, hindi. Bakit naman lang? Michelle naman. Sobrang tanda naman yata nitong nilareto niyo para sa akin eh. Pwede ko ng tatay to eh. Hala! Hindi nga, ma. Seryoso? Ako baka hindi na-update yung mga pictures sa FB. Tapos pala, chine ko muna pagkikin. Tsaka na. Maya't maya, inakaantabay siya sa cellphone niya. Hindi kaya pamilyado to? Nakakatakot yung ganito ha. Baka mamaya sumabi tayo nito. Hindi na, carry lang. Tatapusin ko na lang agad tong date na to, tapos uuwi na ako agad, okay? Ubusin ko lang tong kinakain ko. Sayang naman kasi. Pagbalat mo ako, ma. Yun nga lang, Popoy. Medyo sumablay ang mga naunang diskarte namin ng anak kong si Michelle. Wala eh. Magmumukha naman kasi akong desperada kapag ka hindi ako nagpaka-choosy kahit papaano. Ayaw ko rin ng mapasubo. Pero syempre, hindi rin naman ako sumuko, Popoy. Try and try pa rin. Hanggang sa may nakilala nga ako online. Isang afam, si Jordan. Taga Australia. Napadalas ang pagchat-chat namin ni Jordan. Nagkapalagayan kami ng loob hanggang sa nagkaintindihan. Ipinakilala ko rin naman siya agad kay Michelle at buti na lamang ay pasado sa kanya. Kaya tinuloy-tuloy ko na, Popoy. Kinareer ko na nga ng bongga kasi syempre bawal magsayang ng baraha, kumbaga. Naisip ko noon na baka si Jordan na pala ang alas ko. Yung the one or yung meant to be ko. Ika nga. Kaya hindi na ako nagsayang pa ng pagkakataon. Pumayag na ako makipag-date kay Jordan. Syempre, nag-effort din siyang bumisita dito sa Pilipinas para lang magkita kami. Kaya sineryoso ko na talaga. Ang kaso nga lang, sa gitna ng kilig at saya, ay bigla namang nagkaroon ng aberya. Wow, this is my favorite Filipino dish. Really? Me too. So, how do I call this in Tagalog? That's adobo. Adogo? No. Adogo. Adobo. Adobo. Oh, adobo. Cool. I'm really glad you do a lot of the talking now, Yellen. Unlike our first date. Yeah, because I was too shy to start the conversation that time. Nakaka-nosebleed naman, Diyos me. I'm sorry? Nothing. By the way, you mentioned earlier that you live with your daughter, right? Her name is Michelle. She's turning 18 in 3 months. Oh, Michelle. Nice name. I bet she's as beautiful as you. She's more beautiful than me, actually. Here's our present photo together. She's gorgeous, huh? And a good daughter. She's very kind, loving, responsible, intelligent, and all that. I'm very proud of her. Well, I can't wait to meet her soon. Can we have her on our next dinner date? Sure, no problem. Good, because I'll already be asking my future stepdaughter's permission to marry her mom. Jordan? Yellen, it's been weeks. Months of being together. We're in love. We enjoy being around each other. And now you might think this is a bit early, but I just felt this is the right time. I trust this gut feeling that you're the right woman for me. And I'm sure you feel the same way too. Yellen, I want to bring you to Australia. Let's get married and have a family. Sure. My daughter would be very happy. Well, your daughter can visit us from time to time. Visit? Don't worry. I'll shoulder all the costs of her... Wait. No. It can't be. Why? What's wrong? Jordan, I just can't move to Australia without Michelle. She's my family. Well, I do understand you're gonna miss your daughter, but it takes a lot of work, you know? Takes a lot of work, mumukha mo. Feeling mo iiwan ko anak ko para lang sa'yo. Managinip ka na lang. Hey, hey, where are you going? Sorry, but I have to go. Bahala ka na dyan. Wait, sit. Yellen! Aga mo ah. Bilis yata natapos ang date. Maaga kong tinapos ka mo. Ha? Bakit naman? You mean nag-walkout ka, ma? Eh may bigla kasing may sinabing ka-walkout-walkout yung afam na Jordan na yun eh. Gusto niya raw akong pakasalan tapos dalhin sa Australia. Wow! Talaga, ma? Oh my God! Dream come true na, ma! I'm so happy for you! Sira, dream come true ba yung dalhin niya ako sa Australia nang hindi ka kasama, ha? Ay, tsaka naman nun, ma. Package kaya tayong mag-ina, hindi niya tayo pwedeng paghiwalayin. Huwag siyang ano, paupakan ko siya na malupit. Uy, ma, ano yan? Parang nagsisenti ka bigla. Eh, medyo nakakalungkot lang din kasi nake. Ang siyese ako pa naman kanina, tapos akala ko yun na eh. Akala ko nasagot na lahat ng dasal ko. Ay, oh, mama, iyan mo na yun. Hindi talaga siya para sa'yo. Kaya dapat lang yun. Isipin mo na lang, mas malungkot pag hindi mo sama. Di ba? Siyempre naman, nak. Lagi ko namang sinasabi sa'yo, di ba? Na kahit anong ilatag sa harapan ko, kahit sinong lalaki pa mag-propose at mangako ng kung ano-ano, tatanggihan ko kapag hindi ka kasama. Aww, sweet naman ng mama, oh. Huwag kang mag-aalala, mama. Nararamdaman kong malapit nang dumating ang the one para sa'yo. Basta maghintay lang tayo, okay? Popoy, willing naman na talaga akong mag-risk for love. Pero kung magkakahiwalay lang din naman kami ng anak kong si Michelle dahil doon, eh wag na lang. Package kaming dalawa ng anak ko. Kung nasaan ako, ay nandun din dapat siya. Pero para talaga akong literal na nagsusugal, yung minsang swerte, eh babawiin din agad-agad ng sunod-sunod na pagkabokya. Nakakapagod, Popoy, lalo na't may mga emosyon na rin akong naipundar sa mga lalaking nakikilala ko. At ang masaklap pa roon ay hindi ko maiwasang makaramdam ng insecurity. Hindi ko lang kasi talaga madiretsa si Michelle pero talagang gustong gusto ko ng sumuko ng mga panahon na yon. Tingin ko kasi ay wala naman ng papatol sa akin. At kung meron man, eh laging alanganin. Laging may sabit and eventually may iwan din ako. Hanggang sa uulit na naman sa umpisa. Siyempre, nandun na yung umaasa pa rin ako na meron, na may pagkakataon pa para maranasan ko ulit ang magmahal at ang mahalin. Siyempre, kahit naman masayang-masaya na akong kasama ang anak ko, ay iba pa rin yung pakiramdam na may iba pang pwedeng mag-alaga at magmalasakit sa akin. Kaya naman, nagbabakasakali pa rin talaga ako. Oh, friend, ano na? Kamusta na ang paghahanap mo ng forever? May good news na ba? Eh, anong i-good news ko sa'yo? May balita nga, wala. Wala naman kasi akong mahanap eh. Lahat may sabi. Sabi? Bakit ano ba klaseng panunuyod ang ginawa mo at wala kang mahagilip na jojowain, ha? Eh, ganun pa rin. Chat-chat at flirt online, tapos makikipag-date. Alam mo, friend, sa panahon ngayon, yung mga ganyang style ng panliligaw at pagpapaligaw, ay, naku po! Minsan, ililigaw. Kalang yan sa pag-ibig. Lalo ko nang mapupunta sa maling tao. Ay, grabe ka naman. Hindi mo namang lahatin. Eh, anong magagawa ko? Yun ang uso ngayon eh. Yun ang mas mabenta. Mabenta sa iba, sa'yo hindi. Anong hindi? Hoy, Risa, kanina ka pa. Eh, vegan ba talaga kita o hindi? Nasaan naman ang suporta, ha? Baliw? Ito na nga yung way ko ng pagsuporta sa'yo, diba? Eh, tingnan mo nga yung mga lalaking na bibingwit mo. May pamilyado, taken, alanganin, madjonda, totoy, diskumpiyado, mukhang sanggano. In short, mahirap talaga humanap ng matino ngayon. Oh, eh, anong gagawin ko, Abel? Huwag na lang maghanap ng ganon. Tumunga nga na lang at maghintay ng biyaya. Exactly, ganun na nga. Ano? Seryoso ka? Eh, sabi nga nila, diba? Huwag mong hanapin ang pag-ibig kung saan darating yan. Eh, basta huwag ka lang mawala ng pag-asa. Pag nawalan ako ng pag-asa, pwede akong umasa ulit. Pero pag nawala na ako ng buhay, hindi na ako pwedeng ipanganak ulit. Oh, please, 42 na ako. Hindi na ako teenage na maraming oras para mag-abang. Eh, friend, ang akin lang naman. Siyempre, paulit-ulit ka ng umaasa, napapaasa. Eh, baka mamaya niyan, pag dumating na yung right guy, wala na. Ubus na yung energy mo, girl. Pagod at sawa ka na. Ay, okay, sige, ganito na lang siguro. Last na to. Susubukan ko ulit. Pag wala talaga, eh di fine. Tigil na ako sa paghahanap. Baka nga sakaling may darating. Kailangan lang talagang hintayin. Ayan. Tama. Ganyan nga, friend. Okay. Try natin dito sa resto bar na to. Ha? Eh, mamili ka sa mga lalaki rin kung sino yung pwede. Tapos, testingin natin yung asim mo. Dali! Ano? daw seryoso ka dito? Oo nga, sige na. Huwag ka ng choosy. Ah, teka lang ha. Tingnan natin kung may feel akong pwede. Ay. Yun, friend. Oh, nakikita mo ba yung moreno at gwapong lalaking naka-blue polo shirt? Nasaan? Yung nakapangalumbaba? Eh, kung bagets pa yan eh. Hindi yan baliw. Yung isa, yung nakaupo dun sa dulong table, may hawak na phone. Hala, yung tumitingin dito? Ay, oo, yan nga. Naku, pansin ko nga, kanina pa rin yan tingin ang tingin sa'yo eh. Hindi nga. Oo nga, ayaw mo pang maniwala. Kung ako sa'yo, lapitan mo na kaya, magpapansin ka, magpakilala ka. Oh my gosh naman, parang ang gwapo nga. Nagkatingilan kami tapos nakaramdam ako ng something. Ah, diba? Naku, ipupush ko na to, friend ha. Sayang to, ay baka naman makawala pa. Ay, Gora, push. Aurahan mo na. Dito lang ako sa likod mo, girl. This is you. Hi. Oy, Yelen. Long time no see, ha? Teka, Raymond? Oo nga, ako. Kumusta? Ay, may good friend, kilala mo? Okay naman. Ikaw pala yan, Raymond, ha? Sorry ah, hindi kita nakilala agad eh. Si Riz nga pala, friend ko. Hi, Riz. Hello. So ikaw, kumusta ka na? I'm doing good. Halos kauwi ko lang galing ng Canada. Oo nga pala. Teka, antagal mo na pala ron, no? Dekada na rin. Mula pagka-graduate natin ng college, nag-abroad ka na, diba? Yeah. Kaya sobrang dami kong na-miss dito eh. Grabe. Kahit nga yung best friend kong si Andrew, nagtatampo na sa akin eh. Ang tagal ko na raw hindi nagpapakita. Yelen, tama ba yung narinig ko? BFF nito yung ex mo? Oo, mamaya ka na umini-imi dyan, umini mo. Baba pa ang gabi. Baka gusto niyong kumain, uminom at makipagkwentuhan. Don't worry, libre ko. Popoy, nakakatuwa na nakakatawa. Sa dinami-rami ba naman kasi nang pwede kong ma-meet ng gabing yon ay si Raymart pa. Yung matalik na kaibigan ng ex-boyfriend ko. At ang nakakaloko pa ron ay parang saktong-sakto pa yung pagtatagpo namin ni Raymart. Single din siya that time and ready to mingle. Meaning, may time at may karapatan siyang lumandi. At ang weird lang ng gabing yon, Popoy. Habang nagkikwentuhan kasi kami ni Raymart, para bang may something sa mga mata niya. Yung tipong nakakaramdam ako ng hiya o kaba pagka nagkakatitigan kami. Isang bagay na hindi usual at hindi ko na-encounter sa mga lalaking nakakamit ko. Kasi di ba nga dapat hindi kami nagkakahiyaan kasi kilala naman na namin ang isa't isa. Pero nung gabing yon, parang yon ang unang pagkikita namin ni Raymart. Kasi di ba kapag ka first time mo palang na-meet ang isang tao ay nagkaka-interest kang mas kilalanin pa siya, gusto mong pahabain pa yung usapan ninyong dalawa. Maghahanap ka ng paraan para next time na magkita ulit kayo ay magkakwentuhan ulit. Hi Popoy, hindi ko alam kung dala lang ba ng alak o malakas lang talaga ang dating sa akin ni Raymart. Pero that night, it really felt like gusto ko na siyang laging kausap at sana nga gusto ko rin siyang makasama na palagi. Hashtag Dear MOR Package. Popoy, mula nung gabing nagkita kami ni Raymart ay madalas na niya akong kulitin sa Facebook. Maya't maya akong mangumusta, nagyayaya sa kung saan saan gala, nakikipagkwentuhan at kung ano-ano pa. Isama na natin yung mga parinig niya sa mga joke at mga hugot niya. Yung tipong feeling millennial na rin kami dahil sa style ng pagpapasimpleng the moves namin sa isa't isa. Hanggang sa, ayun na nga Popoy, nagkaligawan na kami ni Raymart. Kaso may inaalala lang ako noong mga panahong yon. Hindi ko kasi agad na ipakilala si Raymart sa anak kong si Michelle. At bukod doon, medyo nag-aalangan talaga akong ikwento sa anak ko dahil paano ko nga ba sasabihin na yung bagong lalaking napupusuan ko at naniligaw sa akin dating matalik na kaibigan pala ng tatay niya mismo. Kaya in short, ay medyo itinago ko muna ng very light kay Michelle ang tungkol sa aming dalawa ni Raymart. Pero syempre, hindi naman ako pwedeng maglihim ng matagal sa anak ko. Kaya isang araw... Talaga? Canceled na yung lakad mo ngayong araw? Hindi naman sa cancel. Sabihin na natin tinakbo ko na yung lakad ko para mas mabil. Para alam mo na, may oras ako para puntahan. Ikaw talaga. Uy, pero hintayin mo muna yung text ko bago ka pumunta, ha? Sorry, text? Para saan? Eh kasi nga, diba, hindi pa alam ni Michelle na naliligaw ka sa akin. Pasensya ka na, hindi ko pa nasasabi. Hindi, okay lang. Wala namang problema yon. So, ano nang plano kung sakaling hindi ako matuloy dyan? Kita na lang tayo somewhere. Okay lang ba? Yeah, sure. Basta text or chat mo lang kung anong plan. Sige. Bye, see you later. Alright. Oh, Michelle na. Dami mo namang re-review ah. Oh, magmerienda ka muna. Thank you, ma. Lapit na kasi exams namin. Ang lalim nun, ma. May problema ba? Wala naman. May gusto lang akong ikwento sa'yo. Kaso, ayaw naman kitang ma-istorbo. Oh my God, wait, ma. Heartbroken ka na naman ba? Napaasa, na friendzone, na ghosting, naloko, ano? Hindi, no. Ano ka ba? Huwag ka mag-alala. Wala sa nabanggit mo. Kasi actually, feeling ko nga, in love na ako ngayon eh. Ala, hindi nga, ma. Seryoso? Seryoso ako, nak. Meron ng special someone na nagpapasaya kay mama. Hindi ko lang sa'yo nasabi agad kasi medyo nag-aalangan pa ako. Nag-aalangan? Bakit naman, ma? Inever mo naman akong hindi in-update tungkol sa love life mo, diba? Parang nahihiya ka ngayon. Basta. Medyo may something kasi. Something? Mm-hmm. Hala, ma. Huwag mong sabihin magkakabalik ka na kayo ni Papa. Sira? Hindi, no? Pero actually na, related siya kay Papa mo eh. Best friend sila mula nung high school to college. Pero nag-stay kasi siya ng matagal sa Canada. Kaya, kailan na lang kami ulit nagkita. Kaya ayun, nagkakwentuhan kami, napadalas yung mga gala namin together. Hanggang sa, ayun, bigla ko na lang na feel na parang pwede naman oh siya. Oh my God, ma! Oh, grabe, sobrang saya ko for you. Kinikilig talaga ako, ma. Grabe! So, ibig sabihin ba niya? Okay lang sa'yo na BFF ni Papa mo yung dinidate ko? Nako, Mama. Walang problema. As long as nagmamahal ka at masaya ka, then go lang ako para sa'yo. Basta ipakilala mo ako agad dyan, Mama. Excited na ako eh. Oo naman. Kung gusto mo nga, Mama yan eh. Weh? Thank you, Lord. Sa wakas, magkaka-forever na rin ang Mama ko. Ayan, ma. Nakaready na yung dinner. Nasaan na raw si Tito Raymart? Sabi niya sa text, malapit na raw siya eh. Ala, nandiyan na yata, ma. Pagbuksan ko na. Ako na. Antay ka na lang dito, ah. Hi! Sorry, medyo na-traffic ako eh. Okay lang. Tara, pasok ka. Hinihintay ka na ni Michelle. Michelle, si Tito Raymart mo nga pala. Raymart, unika iho ko. Hi, Tito Raymart! Hi. Kumukha mo si mama mo. Siyempre naman. Wala naman ako ibang pagmamanahan, kundi siya lang eh. Oo, siya tara na. Mag-dinner na muna tayo habang nagkakintuhan. Sandali. May dala nga pala akong dessert. Sabi ng mama mo, paborito mo raw to. Wow! Cheesecake! Favorite ko nga po to. Thank you, Tito Raymart. Oy, Michelle ha, mamaya na yung dessert. Baka mawalan ka ng ganang kumain. Popoy, nakahinga na rin ako ng maluwag dahil nagkakilala na rin si Michelle at si Raymart. Naging super kilig at saya rin ng mga sumunod na araw pagkatapos noon dahil mas na-express na ni Raymart yung feelings niya para sa akin. Todo talaga siya kung umeffort at mag-care. Napag-uusapan na rin namin yung tungkol sa best friend ni ex issue. Sabi ni Raymart, hindi na raw dapat naming intindihin yun dahil maayos naman ang paghihiwalay namin ng ex kong si Andrew. Wala rin namang problema pagdating kay Michelle. Kay Raymart naman, hindi raw yun sa gabal sa aming dalawa dahil sa ilang taon na rin ang lumipas. Kilala daw niya si Andrew. Malabo raw na maging issue sa kanya yung mga ganong bagay. Kaya naman Popoy, hindi rin nagtagal ay bumigay na nga rin ang puso ko kay Raymart. Mahal niya ako at ang anak ko. Kaya wala akong nakikitang ibang dahilan pa para hindi ko siya tanggapin sa buhay ko. Ang kaso nga lang, pagdating talaga sa buhay, hindi pwedeng puro saya na lang. Kasi darating at darating pa rin ang mga pagsubok. Oh, ano ka ngayon? Sa akin yung kalaban mo. Ano? Sige, sige, tapit pa. Sige! Uy, nak, tama na yan. May bisita tayo. Nandiyan ang papa mo. Wait lang po, ma. Baka matalo kami. Ano? Mobile games na naman, Michelle. Mukhang yan na lang lagi ang inatupag mo, ah. Ay, naku, ganyan talaga yung bata niyan. Hindi mo makausap ng maayos pa naglalaro. Eh, paano tong pag-aaral nito? Di niya ba napapabayaan na kaka-computer, kakalaro? Hindi naman, matataas naman yung grades niya eh. Eh, paano naman yung pagkain nito? Hindi ba nagiging mapili sa pagkain tong batang to? Hindi rin, matakaw kaya yan. Talaga ba? Tignan mo nga, mukhang nangangayayat na eh. Di ka lang sanay. Matagal-tagal ka rin kasing hindi nakabisita eh. Tsaka dahil na rin sa puyat yan, hindi naman maiwasan yun eh. Siyempre, estudyante. Babad sa pag-aaral. O babad sa internet ka mo. Psh, tama na nga yan. Baka mamaya magtampo na yung anak mo eh. Minsan ka na nga lang makabisita, bubungangaan mo pa. Para sa kanya rin naman yan eh. Uy, Michelle, anak! Ba't di mo gayahin tong mama mo? Mas mukhang dalaga pa kesa sa'yo. Ano mo, blooming na blooming. Ay, ganyan talaga pag in love. Eh ako, bawal pa naman ako mag-boyfriend, di ba? Pilya din tong batang to, no? Manang-mana talaga sa... Oo. Ba't ka nakatingin sa akin? Sa'yo nagmana ng kapilihan ng batang yan. Magsama nga kayong mag-ina. Oh, anyway, nakakatuwa na may boyfriend ka na, Yelen. Alam mo, congrats ha. O, sino naman yung maswerteng lalaki? Pero si Tito... Psst, Michelle! Sorry. Secret pala muna. Aba, may pa-secret-secret pa kayong nalalaman. Ano sabihin nyo na, sino ba kasi? Huwag kang mag-alala. Kilala mo siya. As in, kilalang kilala mo. Close na close nga kayo nun eh. Di ko nga lang sure kung hanggang ngayon. Matangkad siya, moreno, medyo gwapo at balingkinitan. At halimaw sa table tennis nung college. Teka, seryoso ka ba? Boyfriend mo yung best friend kong si Raymark? Loko yun ah, di man lang nagkikwento. Ikaw din naman kasi yung isnabero sa chat eh. Feeling famous ka na raw, hindi ka na namamansin. Sorry naman ha, baka hindi ko lang talaga napansin. Oo, so kayo na nga talaga, kailan pa? Mag-aapat na buwan na. Pero ang alam ko may asawa at anak na yung si Raymart ha. Ha? Ewan ko ha, di ko lang alam kung hiwalay na siya ron o... Pero wala ba siyang nabanggit sa'yo? At talaga? Nabanggit yun ni Andrew? Talagang si best friend oh. Pero di nga love. May asawa at anak ka na ba? Huwag mo sanang mamasmain, love, ha? Gusto ko lang talagang malaman kasi, alam mo na, lagi tayong magkasama, masaya. Marami tayong napagkukwentuhan, pero never pa natin napag-usapan ng tungkol sa past mo. Okay. I think it's about time na sabihin ko na rin naman sa'yo. Sorry, love, kung hindi ko agad nasabi sa'yo, ha? Naghahanap lang talaga ako ng tiyempo eh. Siyempre gusto ko ring makilala ka ng mga anak ko. Kaso hindi kasi kami in good terms ngayon eh. I don't think may intindihan nila agad. So meron nga talaga. Okay. Kwento ko na rin. Aminin ko, naging babaero ako dati. Pero isang babae lang ang pinakasalan ko. Si Jackie lang. Nagkaroon kami ng dalawang anak. Naging mabuti at responsabling asawa at magulang naman ako sa kanila. Wala eh. Maraming nangyari. Sunod-sunod na yung problema. Hanggang sa nauwi ng lahat sa hiwalayan. O yun. Parang ang lungkot, no? Pareho rin namang pabor sa amin. Kesa naman lalo pa kami magkasiraan. Kawawa pa yung mga bata. At nag-aalangan ka rin kasi baka hindi nila ako matanggap, ha? More like nag-aalala siguro na baka hindi nila tayo matanggap agad. Kasi alam ko naman eventually, may intindihan din naman nila yun. Malalaki na rin naman yung mga yun. May mga isip na sila. Huwag ka mag-alala. Willing naman ako maghintay eh. Kung hindi pa sila ready sa ngayon, go lang. Alam kong darating din yung time. Matatanggap din nila yung mga bagong tao sa buhay mo. Mga bagong tao na pwede rin mag-alaga at magmahal sa'yo. Popoy, mas naging open kami ni Raymart sa isa't isa. Nagkasundo kami na ang mga problema ng isa ay problema na rin naming dalawa. Kaya tuwing may mga dumarating na pagsubok sa aming relasyon, pamilya o sa kanya-kanya naming mga buhay, ay mas inuuna naming patatagin ang loob ng isa't isa. At nakakatuwa kasi mabilis lang talaga kaming nagkakaintindihan ni Raymart at nagkakasundo. Pero hindi ba sa isang relasyon ay hindi lang naman kayong dalawa ng taong mahal mo ang bida? Kasi marami pang tao sa paligid ninyo ang nakaabang sa mga pwedeng mangyari. Oras na magmahalan kayo. Tulad na nga lang sa aming dalawa ni Raymart, Popoy, kung siya ay welcome na welcome sa family sa side ko, ako naman ay medyo alanganin pa. Hindi na bale na sa part ko kasi naiintindihan ko naman. Hindi rin naman kasi biro ang pinagdaanan ng mga anak ni Raymart sa pamilya nila. Kaya hindi ko sila masisisi kung hindi nila ako agad matanggap. Ang inaalaala ko lang talaga ay ang anak kong si Michelle. Hindi ko ma-imagine kung ano na lang ang magiging reaksyon niya oras na malaman niyang medyo hindi okay sa akin ang mga anak naman ni Raymar. Uy, love, okay lang ba kayo ni Michelle dyan sa likod? Hindi ba kayo naiinip? Hindi naman, love. Okay lang. Hindi lang talaga ako mapakali kasi kanina pa tayo naka-stopover eh. Mukhang bawal yata mag-parking dito. Di ba tayo masisita? Hindi naman siguro, love. Pasensya na kayo, ah. Ang tagal naman kasi ni Rona eh. Alam ko mga ganitong oras, uwian na nila eh. Try mo kayang kontakin. Nag-text na ako. Sabi ko, kanina pa tayo nandito. Hindi man nagre-reply. May iba ko nag-extend yung class eh. Ay, teka. Si Rona na yata yun. Oh, tama. Si Rona na nga yun. Ayan, papalapit na siya dito. Sa wakas, makakaalis na rin tayo. Ang pretty niya, ha? Parang mabait din. Feeling ko magkakasundo kami agad. Hi, Rona. Hello, pa. Mukhang late kayo na dismiss, ha? Usapan natin, 5 p.m. Late daw. Dumaan pa kasi ako sa computer lab pa, eh. Ah, okay. Anak, sila nga pala yung kasama nating magdi-dinner ngayon. Si Tita Yellen mo, tsaka si Michelle. Only daughter niya. Halos magkasing edad lang din kayo niyan. Hi! Hi, Rona! Hello. Ma, parang ang sumit pala. Shh, huwag kang mainit. Nga pala, Rona, saan daw natin susunday ng Ate Camille mo? Hindi na raw siya sasama sa dinner pa. Bakit daw? Umuo naman siya kahapon sa group chat, di ba? Pumalay ko ron. Talagang ate mo. Mas inuuna pa yung barkada kaysa sa pamilya. Oh, teka, ano bang hinahanap mo? Naiwan ko yata yung charger ko pa. Lowbat na ako eh. Eh, naku eh. Hindi ko pa naman dala yung connector ko. Rona, eto. Meron akong power bank. Gusto mo bang hiramin? Di bali na lang po. Naalala kong may extra charger palang nakatabi rito si Mama. Okay, sige. Papa, nasa mo ba yun? Ay, ewan ko eh. Napin mo na lang dyan. Matagal ko nang hindi nakikita yun eh. Ito! Buti na lang nandito pa. Mas compatible kasi ito sa phone ko. Mas fast charging. Siya nga pala pa. Pinapatanong ni Ate Camille kung may lakad ka raw sa susunod na Sabado. I think meron yata eh. May pupunta kami ng Tita Yellen nyo. Bakit? Eh, di ba mag-birthday na si Mama? Dating gawin raw sana, sabi ni Ate. Gusto niyang i-surprise si Mama sa workplace niya. Mas masaya sana kung kasama ka. Kompleto na rin tayo. Sige, check ko lang muna yung schedule ko, ha? Tapos babalitaan ko na lang kayo ng Ate Camille mo. Okay ba yun? Pero pa... Okay lang, Raymar. I-move muna lang yung lakad natin. Total naman, hindi rin naman ganun ka-importante yun eh. Unahin mo na muna yung get-together niyo. Nako, Ma! Kumukulo talaga yung dugo ko sa Rona na yan, ha? Nababastusan ako sa kanya. Isipin mo na lang, Ma. Mula sa pagsundo natin sa kanya hanggang sa dinner, wala siyang ibang bukong bibig kundi yung mama niya. Ano, nagpaparinig lang? Hayaan mo na, nak. Eh, syempre, kahit papano, pamilya pa rin sila. Malamang, wala silang ibang pag-uusapan kundi ang isa't isa. Alam na namang ibang tao yung itatapit nila, di ba? Pero kahit na, Ma, hindi dapat siya nagsasabi ng ganun-ganun. Knowing na nandun tayo at kasama nila, parang nakakainsulto eh. Huwag na lang nating patulan. Eh, baka ganun lang talaga yung sa umpisa. Aba, hindi naman ako papayag yan, Ma. Ha? Kasi ako umpisa pa lang, pinakisamahan ko ng maayos sa Tito Raymart. Tapos ikaw, babastos-bastusin ka lang ng ganun? Kira mo pwede sa akin yun, Ma? Eh, mag-aiba naman kasi kayo ng sitwasyon ni Rona at ng ate niya. Ma, tapos... hindi ko matatanggap na excuse yun. Kasi wala namang rason para gawin nila sa atin yun eh. Wala naman tayong ginagawang masama. Oo nga, eh wala naman talaga. Pero pwede ba na? Please lang. Ayoko nang pagtalunan. Huwag na natin gawing big deal to. Hindi, Ma. Big deal to sa akin. Girlfriend ka ni Tito Raymart at basta kung ano lang. Kung hindi ka lang din irerespeto, tatratuhin ng maayos ng mga anak niya. Pwes huwag na siyang umasang matatanggap ko siya bilang bagong parte ng pamilyang to. Michelle! Michelle, sandali! Michelle! Popoy, medyo nahirapan ako sa problema namin ni Raymart sa puntong ito. Pati kasi ang anak kong si Michelle ay naapektuhan na. Napapadalas na kasi ang pagtatampo ng anak ko dahil na nga sa hindi niya matanggap ang pagtrato naman sa akin ng mga anak ni Raymart. Pakiramdam niya ay naapi ako. Masyado lang siyang nag-aalala para sa akin, Popoy. At kung iisipin mo nga namang mabuti, ay ganun din naman sa side ng mga anak ni Raymart. Masyado lang rin silang nag-aalala sa kahihinatnan ng pamilya nila. Isang bagay na hindi ko pwedeng questionin, pero pwede pa rin namang ayusin. Popoy, mahal ko si Raymart. Malalim at malaki na ang puwang na inilaan ko sa puso ko para sa kanya. Ayokong dumating sa puntong mamimili ako between Raymart at sa anak kong si Michelle. Kasi alam kong sobrang masasaktan lang ako dahil hindi mangyayaring mas pipiliin ko ang taong nagpapatibok ng puso ko kesa sa taong karugtong na ng bituka ko. Kaya sa ngayon, Popoy, ay ginagawa ko ang lahat na makakaya ko para mabalanse ang dalawa. Ang pakikisama ko sa pamilya ni Raymart bilang girlfriend niya at ang relasyon ko sa anak kong si Michelle bilang nanay niya. Hindi ko man alam kung saan patungo ang love story namin ni Raymart, pero isa lang ang sigurado ko, Popoy. Nagmahal ako. Nagmahal pa rin ako sa pangalawang pagkakataon sa kabila ng hirap at mga pagsubok. Hanggang dito na lamang ang sulat ko. And thank you in advance kung sakaling mapili ninyo ang kwento kong ito. Sana kahit papaano ay may natutunan ang mga listeners ninyo sa storyang ibinahagi ko. God bless and more power sa lahat ng bumubuo ng Dear MOR. Lubos na gumagalang, Yellen. Hashtag Dear MOR Package. Nakita na natin ang dalawang mukha. Ah, 'di ba? Dalawang mukha ng sinasabi ko kanina sa first part. 'Di ba? Merong mga anak ng mga single parents, 'di ba? Na very supportive sa kanilang mga magulang na makahanap ng partner o makipagbalikan sa kanilang sa, well, syempre, 'yun nga ang pinaka-primary ano no, na magkasundo ang mga magulang mo. Sino ba naman ang hihiling na umiba pa? Ayan, pero sabi ko nga, kapag hindi na talaga, wag na rin pilitin. Ayan, pero alam nyo, ito na nga yung dalawang mukha. Ano? Itong si Yellen ay merong anak na very supportive sa kanya na magkaroon ng ibang karelasyon. Okay? And meron din yung mga anak na katulad nung kay Raymart na hindi tanggap. Oo, kahit mabait naman yung makakarelasyon. But then again, diba, dahil sa sinabi kong yan kanina, ngayon, ano ba ang magandang gawin ng isang Yellen? Diba? Para sa akin, ha? Hindi naman sa sinasabi kong simple lang yan, Yellen. Kasi mahirap naman talaga na ikaw ay taray-tarayan o sungit-sungitan o kaya bastusin ng mga anak ng taong minamahal mo. Diba? Syempre, mga anak niya sa iba yun. Iba, hindi na natin mababago. Okay? Kung papaano nila tayo gustong tratuhin. I mean, hindi natin mababago agad-agad. Okay? Kung papaano nila tayo bilang pumapasok sa puso ng kanilang magulang, yung pagtrato nga nila sa atin, ano, hindi instantaneous. Yung iba, yun nga, very accommodating, very welcoming sa kung ano man ang gusto na kanila magulang. But meron yung iba is naniniwala pa rin na may pag-asa pa ang kanilang mga magulang. Na magkasundo ulit, na magsama ulit, yung mga ganyan, okay? Hindi pa nila natatanggap at hindi natin pwedeng madaliin yun. Diba? Kayo ay nasa proseso ng pagpapakilala ng inyong relationship. Sila rin ay nasa proseso pa ng healing. Diba? Masakit din para sa mga anak ang paghihiwalay ng mag-asawa. Oo naman. Obviously, masakit din yon para sa kanila. Dahil, syempre, hindi lang naman yun nangyaring lalayo si mommy o lalayo si daddy. Hindi lang yun. Diba? Yung mga sasabihin sa kanila ng tao na wala na, broken family na kayo, ganyan. Hindi na kayo katulad dati, ganito, ganyan. May mga paninira pa, ang dami. Diba? Na-overwhelm din yung mga batang yun. Kaya kailangan nating intindihin or kahit na halimbawa, namatay ang isang partner at ito ka pumapasok, may mga ganyang instances din na hindi naman porke ano, madaling tumanggap ng panibagong miyembro sa pamilya, para ka nagpapa-adapt niyan eh, 'di ba? Para kang nag-a-apply, 'di ba? At you really have to prove yourself sa kanila. The way na yung pinaka-natural na lamang, ano, Yellen, yun na lang yung masasabi ko sa'yo. At ang isipin mo na lang, mahalin ang kanilang magulang. And I think kapag ka ginawa mo yan, kasi when you love, di ba, when you, pagka nagmamahal ka at gumagawa ka ng mga bagay out of love, wala kang masasaktan. Pansinin niyo yun. Diba? Kasi alam mo na ginagawa mo yon na talagang pure yung concern mo. Diba? Puro na concern. Kahit pa bastusin ka, hindi. Kahit pa tarayan ka, okay lang. Ginagawa ko talaga to out of love. Ayan, at huwag ka na muna makipaglaban na kung di nyo ako matatanggap, hindi ko rin kayo matatanggap. Diba? Huwag ka makikipagtarayan na ganun. Well, sabi ko nga, ikaw ang pumapasok din sa pamilya nila. The same way na you just don't expect everybody, diba, na gawin kung ano man yung ginawa mo o ng pamilya mo sa pagtanggap sa ibang tao. Magkakaiba pa rin tayo ng ugali kahit na iisa sa tingin natin yung nararamdaman nating pagmamahal. Kahit na magkasundo tayo doon, iba pa rin ang ugali na, diba? Just don't expect. Madaling nakapasok si Raymart sa pamilya ninyo, natanggap ni Michelle. Hindi mo naman pwedeng, tinanggap ka naman agad dito, dapat ayusin mo yung mga anak mo. Hindi pwedeng ganyan. No. Diba? May proseso rin sila na pinagdadaanan. And one way nga para sa akin to prove yourself is to do everything out of love. Okay? Kay Raymart, konting tiis-tiis pa. Marami pa mga pagsusungit yan. Kasi pagka nakita nila na talagang you really love their dad, diba, ay ma-appreciate ka rin nila. But don't expect lang, syempre, iba pa rin yung nanay. Diba? Iba pa rin yung dating asawa, ganyan. Oo, kaya ikaw at sa mga katulad ni Yellen, lumagay lang tayo doon sa kung saan tayo nararapat. Diba? Alamin nyo kung ano yung lugar ninyo at huwag madaliin ang mga bagay-bagay. Sabi niya Sheila Tandok, Yellen, magpakatatag kayo ha. Nararamdaman kong mahal nyo naman talaga ang isa't isa, pero kalakip nito ay ang inyong sari-sarili ng mga pamilya. Ayan, sana matanggap ng parehong side ng pamilya ninyo ang pagmamahala ninyo. Ayan, meron yung iba ano lang naman, mabagal lang yung pagtanggap pa, no? Pero magiging maayos din yan, maniwala ka. Basta minamahal mo rin talaga at nakikita ng mga anak yung bigyan mo sila ng rason na wala silang makita na maling ginagawa mo kahit pa hinahanapan ka ng mga mali. Diba? Huwag mo silang bibigyan pala ng rason na makakita ng hindi maganda, okay, sa'yo na ginagawa sa tatay nila. Ayan, sa mahal nila na magulang. Sabi ni Jane Ebora, hashtag Dear MOR Package, matari ang anak ni Raymart, ha? Yellen, magiging malaking hamon sa buhay pag-ibig yan, pati na sa anak mo at sa anak ni Raymart. Kung mahal mo siya, ikaw ay mag-a-adjust dahil hindi pa malawak ang pangunawa ng mga anak ng boyfriend mo. Totoo yan. Adjust din, ano? Mario Kizan, Ate Yellen, tingin ko mahirap yung pinasok mong sitwasyon. Mas piliin mo ang anak mo kasi ang love life ay darating para sa'yo sa tamang panahon at syempre tamang lalaki ang ibibigay sa'yo. Kung mahal ka talaga ni kuya, pakakawalan ka na niya. Naks! Ang bilis mo naman sumuko, Mario Kizan. Huwag naman masyado marami. Alam nyo, kahit pa single mother o single dad din ang inyong makatagpo kung sakaling kayo ay single parent yourself, ano? Wala, marami pa rin mga problema na darating. Huwag kayong maghanap ng buhay na walang problema dahil yun ang buhay na walang kwenta. Diba? Kapag walang problema, walang kwenta ang buhay. Pakain tulog lang tayo, nabuhay, bukas mamamatay. Yung ganun lang, walang kwenta, walang challenge, walang exercise. Kaya naman this weekend, sige, nako, mag-enjoy kayo mga kapamilya ha, sa Dear MOR Weekends. And happy payday weekend po sa inyo. Nakasama nyo nga po ang inyong lingkod. Ako po si DJ P, DJ Popoy. That's my Guapopoy. At yan na nga ang kabuuan ng kwentong itinampok natin ngayon na merong hashtag na hashtag Dear MOR Package. Isang bansa, isang radyo. Ang paborito, MOR Philippines, my only radio.